că mă întreb, sunt cu ei. Mereu am fost cu ei. Ei sunt cu mine, eu sunt cu ei. Nu sunt cu tine, sunt cu oamenii mei. Sunt cu ei, mereu am fost cu ei. Nu sunt cu tine, eu sunt cu ei. Nu sunt cu tine, sunt cu oamenii mei. Dacă mă întreb, sunt cu ei. Sper să nu fiu prea zgomotos. Te promit măcar acum că încerc să țin volumul jos. Soare după ploaie a durat. Rost de bai sunt nesfâlat. Ochii la stele, mâinile sus. Mii de întrebări, niciun răspuns. Frică de că aș va treaba ușoară. Periferia e frumoasă în var. Pun și un zâmbet pe buzele ei. Dacă mă întreb, sunt cu ai mei. Sunt cu ea, familia mea. Totul e ok sau cel puțin cred. Și mă repet, știu că e rar. Într-un moment e corect. Și am crescut și ne-am schimbat. Și e normal, ne-am maturizat. Și avem numai o viață. Ai un hamacaga țăr. Și am plecat și m-am întors. De la părinți până în cosmos. Și uite, uite cum sunt. Uite un fir cărând. Dacă mă întreb, sunt cu ei, sunt cu bărbați, copii, femei. Nu sunt cu tine, eu sunt cu ei. A fost cu tine și tu vrei lei. Dacă mă întreb, sunt cu ei, sunt cu bărbați, copii, femei. Nu sunt cu tine, eu sunt cu ei. A fost cu tine și tu vrei lei. Dacă mă întreb, sunt cu ei. Mereu am fost cu ei. Ei sunt cu mine, eu sunt cu ei. Nu sunt cu tine, sunt cu oamenii mei. Sunt cu ei, mereu am fost cu ei. Nu sunt cu tine, eu sunt cu ei. Nu sunt cu tine, sunt cu oamenii mei. Spune, spune dacă știi. Trupă că asta prin câmpii. Trupă că asta printre voi. Nu sunt cu tine, sunt cu flăcăi. Cine se aseamănă, se adună. Am fost plecați de curând pe lună. Și ce să dești aia cu leși din cartere, din sate. Pe unde mergeam un prieten bucătar. Unul face pe cu altul grătar. Unul conduce un minicar. Unul aprinde lumina pe scenă și sar. Sunt Bali, relaxat ca într-un sejur din Bali sau Mali. Sunt Bali, scriu crime, sunt atent la detalii. Nu fi copac, mă pun în hamac. Îmi place pălinca și vinul la brac. Eu beau de plăcere, nu se cad. Dat în poziția plută, stau relaxat. Rămân cu oamenii mei. Caut dreptate pentru frate, stop. Fiindcă oamenii mei sunt mereu la mijloc. Putați la curții în albe. Paruc și candelabe. Visăm ca niște jabe. Tineri naivi în toate. Visăm la viață bună, spune ce faci ca să obții. Dacă n-ai uitat de tine, n-ai uitat de unde vii. Oamenii mei. Dacă mă întreb, sunt cu ei. Sunt cu bărbați, copii, femei. Nu sunt cu tine, eu sunt cu ei. Am fost cu tine și tu vrei lei. Dacă mă întreb, sunt cu ei. Sunt cu bărbați, copii, femei. Nu sunt cu tine, eu sunt cu ei. Am fost cu tine și tu vrei lei. Dacă mă întreb, sunt cu ei. Mereu am fost cu ei. Ei sunt cu mine, eu sunt cu ei. Nu sunt cu tine, sunt cu oamenii mei.